إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكرا ب وان داب ادنت لم دي اسلام من جوتي ام من دوانيك ام من ياغي من دعاء دار دو يا فامو سن سن سن سن مد جوتي حقنا ميدن ان كبالي نو وند دي جون نو وانا امي دي امين وانا اي غدا دي امين كو ضروره ني لا سبحانه وتعالى هو دليل بالي بتنو دي فو مي وانا نو كبر دو سن دوم كاي برد دي ان غوندي ان ناجي دي ان غوندي جون نو مي دونكي هونو كوندو دي اتر دي غوندا دوم يو ضروره نو مولا سبحانه وتعالى ودي يا هاندي الحمد لله انا سموري ان دارن يلا انه لا تريف في صلاتي من تاج نو غاي ماكو نندي من ان غوند ان سير اندي وننو والله كو من قال انه كو من غلا هنا ويلتار من غلا سي من غلا يوم تر سو انا وندو دي مود ان دي دو تشودي بركنادي نحسبه هكذا والله حسبها بدا وننو هو ندف ولا كو هاولين ان دي دو تشودي سو انا ورتين دي دين الاسلام ورتين دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم افاب ندير دي دين الاسلام سنه النبي صلى الله عليه وسلم ننمو era wala adna ila kharfusa wana du so wakati fusu dum woni ko hawrinta en ko ana hani tawe nyinde fu eden kawra e mudum nyinde fu eden ballo der nyinde fu eden gonda ni jidon hono dum heba ka fu tajoron na darura lan quswa woni ko faddi en no eden dar dalan subhanahu wa ta'ala yu hukum min namon fu bel ko ako adna ila khara yu tabintin en sunna annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yu andin en ko woni sunna dewen no hunde fu ko lati ko luno dirte mudum fu yaran subhanahu wa ta'ala andin en dum famba yon wadade dum hande insha Allah dars min o mo fewti e wajibagol jokkude salafus salih enato de sinde tinnade datol mabbe hono sabi eden andi e hono salafus salih be woni hono qurunuji tati hono qarnuji tati di annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam sayyidan yirum min bural حديث امام البخاري ومسلم يلتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ويكو قري قرن جدي فو قرن جدي برد فو يا قرن امين قرن دوب تام در دوني هنا كو سلي قرن كو حديث ام بالله يا عبد الله بن بصر المازني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما تبلغن قرنا لا تبلغن قرنا كان كو النبي صلى الله عليه وسلم يمنون تغال دوم اماي تغال دوبي تامدر انه هولي دوبي تامدر قرن ولي دوبي تامدر النبي صلى الله عليه وسلم انني ان قرن برد قرن جدي فو يا قرن مكو كان كو النبي صلى الله عليه وسلم رفتي قرن دود يمن او رفتي قرن دود يمودم nanno fa anden hono ko himmira e andude hono din don qarnuji e andude ko qarnuji di ngoni di annabi sallallahu alaihi wasallam sedani bural di fa mbawen andude hunde fu ko nati e dina men ka hunde fu ko gede natude ngartude hen ko jeydaka e ko qarnuji din don gadi fu anden na jeydaka e hadiyu annabi sallallahu alaihi wasallam wa sabi dum yo qaidu kimira do sanne sanne sanne andude hono e salafus salihin ngorino سبح الله سبحانه وتعالى وجن بني للقران جاتي جوكودي هون صحابه افام مبه يلزم داتول مبه الله سبحانه وتعالى دو سباني كلا اون ند غورتو داتول مبه بمعنى غدد هوندي هيره نا فامو كسو القران او نا فامو كسو حديثاج النبي صلى الله عليه وسلم ده كو انا هون كامبه به بامري نو سبي دي ونونو قران او جيبيكي النبي صلى الله عليه وسلم صحابه به دوني قرن برد قرن فو مجدي او انا انا وندي النبي صلى الله عليه وسلم بعرب دو اقحاح واللغه العربيه باندي بكسينغنا جنغودي آلاتو نانغيتن ان النحو كنيم غا صرف غا بيان غا بلاغ غا ما الى ذلك بكسينغنا هن هودي فوكو جيبي فو تاوان ابي اندي دوم ابي اندي هنا معنى مودو ko jibori be hen ko be famay du fu be lamdoto annabiji sallallahu alayhi wa sallam kanyum facci tantabe o aya dum muira o hadith dum woni ko annabiji sallallahu alayhi wa sallam muiri o hadith ñamna kambe woni qarnuji burdi qarnuji di fu kala ngarbi tiagal mabbe kasin so yaha yaade e famu mabbe o tan en bi ande hunde yo dalete non di hunde yo petene sabi sa yi bid'aaji di di cheyfitiki hande sa yi bid'aaji di di kewi hande homo fu baman ayaji qur'an bam hadisaaji annabi sallallahu alayhi wa sallam faccitira no muiri na faccitira ayaji no muiri ngam waddaade dum sa waddaade hono ko lamdo subhanahu wa ta'ala yemi en jokkude hono famu be do sahabaabe annabi sallallahu alayhi wa sallam wonande qur'an o e famu mabbe wonande hadisa o hunde fu ko yarata e famu mabbe fu dum woni ko dalete dum sabi seden jidi hande sendude hakkunde bid'a kanyum e hono e sunna fur hunde fu ko lati hadisaaje de yimbe pirata dum woni yimbe be pacci tarana qur'an mabbe tafsir to fur ayaji qur'an fur wujuban yewen yalla ayaji de sahabaabe annabi sallallahu alaihi wasallam be pamide hono be pamri o maana mo be pacci tiri ayaji do be pami dum na hadisaaje de ne be pamri dum non na so tawi kambe be pamri non tan ahlan wa sahlan so tawi be pamrai hen non dum dalete dum ne yo seeda wa kum lawdo subhanahu wa ta'ala jati yamiri lil qur'an to suratul nisaa to lawdo subhanahu wa ta'ala wi en ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا لان سبحانه وتعالى اوي كلا اون بود اندر دو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تشغال غوغا بانغني دوم غوغا فيني بانغني دوم النبي صلى الله عليه وسلم لا سبحانه وتعالى نليمو نلديمو قنل جيبني ماكو قرانا يمريمو وفتشتنا ان قرانا وكانكو النبي صلى الله عليه وسلم لام وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم من جيبني اما الذكر دون وني قرانا فبنغينا يمبه بكو جيبي كو جيبنا اما بكو nanu lawu subhanahu wa ta'ala o wi kala on pod ondirdo e annabi sallallahu alaihi wasallam chalido ko o waddi ko na dar rofa tawla ko o waddi ko na dar rofa wadda hen famu mudum ciagal gonga bangani dum bi maana feñani dum ni aw aya haldina oni annabi sallallahu alaihi wasallam haldi de wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minina jom jokki datol ko wana datol mu'mini en ayi o qaidu sona dum joni sallahu subhanahu wa ta'ala wi tam man yushaqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira dum tan an hej sallahu subhanahu wa ta'ala wi kala on por dirdo annabi sallallahu alaihi wasallam tagal gonga bangani dum tan min jillintana jom ko yilliti ko me o wadi hen qaidu muhimmu sanne dum woni hodum wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minina o qaidu muhimmu o woni qaidu du hono kelowo hono jehizatu kala mubtadi' kala gaddudo hono aya fa dallinoro e bid'a mudum na gaddudo hadisa fa dallinoro e bid'a mudum ma dama jomum jokkay hen sabilal mu'minina hono lam subhanahu wa ta'ala wi nonno kala on pod ondirdo e annabi sallallahu alayhi wa sallam so aya non ma so hadisa non tiagal bangani dum gongani o aya na selli mo ay wa hadith an salli udi annabi sallallahu alaihi wasallam o ma o aya dum woni maana makko zati me maana makko o so tawi joni o muhtamal o waayi maani de dum on waayi maani de dum tiagal dum kasin dum waawa faamede so wana hono wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minin de jomum jokki datol tana mu'min en dum woni firiri aya faccitiri aya o ko wana ko mu'min en be faccitiri aya o ko hebe woni mu'min en sakiraabe de aya o jippotonde hebe non sahabaabe annabi sallallahu alaihi wasallam nanno kala on nando aya na on nando hadith de so ndari fa hono maani nira aya o ko wanano sahabaabe annabi sallallahu alaihi wasallam wondube e makko be lamdo subhanahu wa ta'ala subi so wadi dum en kanyum en woni hono wondube e makko sawndirobe e makko dawridobe e makko be lamdo subhanahu wa ta'ala yarri so subi dum en so wi radiyallahu anhum wa radu an kalandar do fa fama ay qur'an na fama hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ko wana no dem pamiri ko dum lamdo subhanahu wa ta'ala wi o wi nu wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira lamdo wi min jillintina joom ko yilliti ko sabi eden andi joom ka yoppi datol mu'minin be yoppi famu mabbe kanyum waddi famu mun keso lamdo subhanahu wa ta'ala wi min jillintina joom ko yilliti ko sabi o subi ke kande ya qur'an kande hadiyu annabi sallallahu alaihi wasallam e hadiyu sahaba e makko be ciagal dum kasim min nanama jahannama min cumrama jahannama fankor dili wattinirde ko kanyum ya jahannam nane ko lawno subhanahu wa ta'ala sappi en do fu lutturo datol hono faamu sahabaabe be e ayaje de e faamu mabbe e hadisaje de hebe woni mumini en de o ay jippotonde wala so wana sahabaɓe annabi sallallahu alayhi wasallam ɓe sakiraɓe nenno ɗum yo hunde himmirande sanne sanne sanne o khasatan e zamanu men mo gonɗen hannde mo mubtadiu en mo jiiɗa furde kalɗa ɓama aya muɗum janguene ma ɓama haadisa mum janguene wiya o haadisa woni kaza wa kaza wa kaza ko ɓuuri jalade a tawan haadisaji ɗe ɓe dalli norte wona haadisaji ɗe ngala aslu fe ma haadisaji goɗɗi ɗo tawe ɗe ngala haadisaji celluɗe ma du wakkatiji ɓe dallinoro aya qur'an tawe hono aya o mujmal na ɓama honte ɗo e tawe aya o ɗum ne ukkaɗo omo wawi na du ɓama haadis tawi haadis o muhtamal omo wawi famde ɗum omo wawi famede ɗum neno ɗum saabiso hono o qaydu omo himmira nde tongode nde lamɗo subahanahu wa taala waɗi e oɗo aya nde tongode himmirande sanne sanne sakiraɓe gattanen ɗum hakkille hono wona aya qur'an tan woni ko darete wona haadisa annabi sallallahu alayhi wa sallam tan woni ko darete la aya qur'an o so o waɗi haadisa annabi sallallahu alayhi wa sallam o waɗi kina tawe yalla sahabaɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam wonduɓe e makko ɓe ɓe pamiri o aya nina ɓe pamiri haadisa annabi sallallahu alayhi wa sallam o ko pamɗa e makko kono so tawi ana fama hen tan ahlan wa sahlan wa marhaba so famaka wiyete ha ɓe jokki gayra sabilil mu'minin honno lamɗo subhanahu wa taala wini saabi sahabaɓe kamɓe ɓuuri en yidde annabi sallallahu alayhi wa sallam kamɓe ɓuuri en yidde lamɗo kamɓe ɓuuri en ɗowtanade lamɗo subhanahu wa taala kamɓe ɓuuri en ɗowtanade annabi sallallahu alayhi wa sallam hunde fuu ko laati ko wari e aya qur'an ma ko wari e haadisa annabi sallallahu alayhi wa sallam so ni tawi moƴƴere fuu wonde hen fametede hen fuur kamɓe pamata ɗum arande saabi lamɗo subhanahu wa taala wi kala on poɗodirɗo e annabi sallallahu alayhi wa sallam so jokki ɗatol ko wona ɗatol maɓɓe kamɓe nenno o nuqɗa muhimma sanne gattenen mo hakkille sanne sikira fa joni kasin lamɗo subhanahu wa taala omo wiya en nder suratul baqara to hollude en fa joni kasin sinde dardude en enen warɓe caggal sahabaɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe tongoroɗen e jokkude hono faamu sahabaɓe eno e pamri ayaji ɗeno eno e pamri hadisaji ɗeno lamɗo wi fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum llahu wa huwa assamiu lalim lamɗo subhanahu wa taala wi ɗum woni waroɓe caggal sahabaɓe ɓe jokka ɓamde qurunul mufaddala fa warde adna o immo so ni ɓe gonɗini e paayi hono ko gonɗinɗa anko bi mana so ni ɓe gonɗini kamɓe e paayi hono ko gonɗinɗa annabi sallallahu alayhi wa sallam faqad ihtadaw ɓe kanditima neɗɗo kala gonɗinɗo hono ko annabi sallallahu alayhi wa sallam wardi ko eno o wardi ɗumno eno waddiri ɗumno eno o faminiri ɗumno lamɗo subhanahu wa taala yi ɓe woni handitiɓe mais so ɓe ɗurtima iwde e faamu annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe gaddi faamuji mabɓe kesi ɓe gaddi hono alhaaliji mabɓe kesi fa innama hum fi shiqaqin anda kamɓe ɓe shiqqu yoɓe tatte mana kamɓe eɓe gaara ga hunde fawrna on nenno lamɗo subhanahu wa taala woni keƴo oma kanko woni nanowo kanko woni ji owo nen ɗo kasin lamɗo andini en ko darete ko hono paayi ko annabi sallallahu alayhi wa sallam waddi ko aya o paayi makko hadis o wona hono ko pameten e makko enen ko la ko annabi sallallahu alayhi wa sallam famini e hadis o ko ɗum woni ko darete paayi ko fama e hadis o ko ɗum woni ko wiya en fu gondinenna paayi ko famete e aya o ko ɗum wiya gondinenna paayi ko famete e hadis mo annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ɗum du woni ko gondinenna neno ɗum yo dalilu sarih pamtinowo sanne widema hono ko sahabaɓe annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe gonduno e mum ko ɗum woni kande ɗum woni gonga kala on kanditoriɗo ɗum jomum woni e kande woni e ɗarol ɗatol poccigol nenno sahabaɓe sa ƴeewi kamɓe woni hono fandoraɓe ayaji janguɗen joni ɗe arande ka tafon kamɓe pandora tafon caggal ɗum garɗo caggal mabɓe na ñemtinɗo ɓe caggal mabɓe fo faɗo aduna o haɗata fa joni kasin lamɗo subhanahu wa taala o wi e nder nassi qur'an to fa joni kasin suratu yusuf to qul hadihi sabili ad'u ila llahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhana llahi wa ma ana min almushrikin annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi lamɗo yambirimo o wi mbiya yimɓeɓe kalna tomatare makko nde tomatare ma nde nen tomatarna makko nde nde asalatan sahabaɓe natata hen tafon ko ɗum lamɗo wiɓe o wi annabi sallallahu alayhi wa sallam wi mbiyaɓe lamɗo subhanahu wa taala wi annabi sallallahu alayhi wa sallam wiɓe hadihi sabili ayi gol ɗo woni ɗatol am e gol ni ɗatol am mais ad'u ila llahi mi noddo faade e hoore am faade e lamɗo de mi noddata faade e hoore am de mi noddata faade e tariqa am mi noddata faade e ceerno am mi noddata faade e mobbo am la mi noddata faade e cheikhuji am hoɗum noddanmi ad'u ila llah nenno en paami annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e hoore mum noddoye hunde fuu so wana faade e lamɗo subhanahu wa taala nenno andini en ɗatol makko ngol anni kanko annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o dambitingol faade e hoore makko nenno hono ɗatol gongol warata kasin so dambite e goɗɗo kasin ngol itte e annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngol ɓolɗini e iwde e annabi sallallahu alayhi wa sallam so wona ɗatol majjere sakiraɓe لام نكا وي هذه سبيلي اي الضافي اتون قول اهوالي مكو كان كو النبي صلى الله عليه وسلم هرم دارت سوانا اتول النبي صلى الله عليه وسلم ميزو تبي قد واران كسين كنم دو ودن اتول مودم دمي تنقل اهوالي مودم هنو على ود شبهاتو جي مودم كذا وكذا وكذا يعني عندي كي اتول النبي صلى الله عليه وسلم مونغول هج اي فو ولا كو هج اتنم كسين كو النبي صلى الله عليه وسلم وردي كو مودم هج اي فو تجرن كج على ودنا دم ادنا الى اخر انه النبي صلى الله عليه وسلم وي ان اتول مكونغول اني omo noddadu faade Allah wondude atol makko gol fati cikkon hono atol gol o sosi kanko e hore makko kanko mojjini omo nodda faade e hore makko de la o noddo faade Allah wondude e dammitinde atol gol maana dhaafu atol gol e makko fu anda atol gol daati e makko gol atol non gol o noddata faade e lamdo subhanahu wa ta'ala sabi kanko o nelaato lamdo subhanahu wa ta'ala mo lamdo nilimo o wara o yottina to mottare makko de o wara o itta to mottare makko de iwde e zulmatu shirku kanyum e kafiraku faade e nuru imanako e islam e alislamako ñanno kanko annabi sallallahu alaihi wasallam ko on noddata ko faade e lamdo subhanahu wa ta'ala aksini noddobe faade e horeji hore noddo e faade e famuji mun en noddo e faade hono e tariqaaji mudum en so ada ngadi nidi hono bure wa ma ila zalika en andi annabi sallallahu alaihi wasallam ka hodum noddi faade mun ila Allah wandurdu ala basira andal timmungal hono ko onoddata ko onoddata faade e jahila ko tawe o fama o immi tan onoddi la ko onoddata ko e andal o wondi sabila mu subhanahu wa ta'ala kanyum yamirimo onodda so onoddi ana wa man ittaba'ani min e gondudo e jokkudo e amdu fu hono noddan faade datal amgol noddan du faade e lamdo subhanahu wa ta'ala mid osanna sennugol lamdo mi lataaki mid jaa e mushriki en nenno eden andi sahaba be annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kambe woni arande be jokkube annabi sallallahu alayhi wasallam nenno so wi ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani min jokkudo am hobe woni jokkube annabi sallallahu alayhi wasallam arande sahaba be nenno en andi kambe be ngoni e datol annabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam gol be noddobe faade allah du wondude andal e famu be noddirta faade e jingi be noddirta faade e goddum furko be noddirta de faade andal e famu kambe sahabaabe be noddata so dum be noddata faade mudum nenno ana wajibi getal fu ngal ngatten golle fu on ngatten e dewal lamdo subhanahu wa ta'ala fu nyemtinen hen hono sahabaabe no be golliri golle ono eno be famri golle ono kambe woni nangube jungo annabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam fajoni kasin lamdo subhanahu wa ta'ala o yetti sahaba be sanne sanne sanne o yarrike mabbe aksini ben yimbe handin bambe hono demde mudum en so cetti hunde fu ngala golleji mun en so wana yinnude sahaba be annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam lamdo yi muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarihum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwana سيميهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوي على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما لا سبحانه وتعالى أبي محمد صلى الله عليه وعليه وسلم نلا دولام ونلا دولام سبحانه وتعالى kanko e ben wondube e makko woni mumini en woni hebe sahababe be satube e heferbe kefero kande be jifu yurmen fu wala hakuna be kambe kefero me hakune mabbe kambe be yurmondirobe de yidondirbe hakune mabbe kambe nene ni wajibi hakune alislami alislami fu o wi ada yi abe kambe sahababe annabi sallallahu alaihi wasallam be rujjobe jammaji maana be sujudobe be rujjobe maana be wakati fu e julde be ngoni hodum be ngarata dum e be dabba qur'an sallallahu subhanahu wa ta'ala e yarramu ya lamdu subhanahu wa ta'ala tagu man seji mabbe ngoni e jese mabbe e tabe julde e wana jese de ana nurdi dum woni hono misalu mabbe mo lamdu wadi so tawreto to to linjira to du e ngai hono a fami hono ngesa nga butali mudum puddi yaltude a fami so di tekki di mari sembe di poti hono dow e gawje de faadi ngardi kanji butali di dum ana hawdina a fami hono kambe hono sabi dum sa yi joni ngesa maada joni a awi dum a yi hono awdi ndi immiki di mawni enni moddi fa sanne sanne dum ana satta neenu de masanne dum du ana neena hono kambe yorno be jirata golleji mabbe di no e golleji mabbe moddi di no dum ana haa ana neena be kambe horno so neddo mahi ngesa mudum so neddo joni e aawi ngesa mudum ngam moddi fa sanne ji wonde tobi butali di fu immike fu ngo fu mawni anni ngarti no dum fata neenirta no kambe du golleji mabbe di ni woni ko neenirta golleji mabbe lobbi di be ngatta di neenirta be hakkunde mabbe goddo fu a tawan ko watta ko ana neena goddo ana seeri dum ne ko sabi sallallahu alaihi wa sallam subhanahu wa ta'ala wadi dum fa o tikkina heferbe be laamɗo subhanahu wa taala o fodi gonɗinɓe maɓɓe. Ɗo hono ceeɗu bayanul jinsi noon, saabi yoga wiide ayo hono wa'ada llahu alladina amanu wa amilu salihati minhum, o ko muyraɗo ode ɗum wonana de hono tabiidiya yoga maɓɓe, min gari yoga huɗaɓe Allah ɓe gari fa dallinoro wi ɗum hollata sahabaɓe wona kamɓe fu woni alislami en. Mais o ulama o en ɓe hono mutabarina faccitinɓe hono hadisaji ne sahabaɓe faccitirɗo anda ana anda ko wi'a ɗo ko yo bayanul jinsi ɓanguinde hono wi'aɓe noon ɓeɗe ɓen woni sahabaɓe ɓe. Lamɗo subhanahu wa taala wi ya famu ya ana wadani ɓe e mbar jari mawdi, ñan ɗum holli fa joni kasin ɓural sahabaɓe ɓe e teddegal maɓɓe e wajibade fa joni kasin hono teddindeɓe. Fa joni kasin lamɗo subhanahu wa taala manti kamɓe sahabaɓe to suratu tawbatu, wassabiquna al awwaluna min al muhajirina wal ansar walladhina ittaba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لأن سبحانه وتعالى ويبين أرتيب أرند بمعنى أجيب قول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كجيا مهاجري إن نوني فرب مكة سنجاري مكة مدينة أنصار كواب نوني مدينة كواب نجاري مكة تدم بمتن جبي بمبه ɓen jokkuɓe ɓen ɗon e gardingol, gardingol woni hoɗum hono ɓe jokkiraɓe hono no ɓe pamirno foti ɓe gaddu famu maɓɓe keso, foti ɓe gaddu hono dina keso, foti ɓe gaddu tariqaji keesi. Bi maana jokkude ɓe no gardiri woni jokka ɗatol maɓɓe ngol, foti yennuɓe, foti aybinɓe, foti yiɓe ko boni. Lamɗo subhanahu wa taala wi yarrikeɓe ɓe jarrike. Lamɗo subhanahu wa taala lamɗo rotaniɓe to aljannaji to ɗi ana lamɗo rotanikeɓe to nder aljannaji, nder aljannaji to lamɗo subhanahu wa taala wi rotanikiɓe aljannaji yaaɗi calluɗi ana doga nder muɗumen, ɓe hoddiraɓe duumade toon abadan. Ɗum woni ɓural manngal ngal lamɗo subhanahu wa taala waɗaniɓe kamɓe sahabaɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe. Lamɗo wi fa joni kasin omo yetta sahabaɓe, o wi fa anzala llahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almuminin wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahaqa biha wa ahliha wa kana llahu bikulli sheyin alima. Lamɗo subhanahu wa taala o yi o jippini deƴere makko e annabajo makko o e mumini en. Heɓe woni mumini en ɓe sahabaɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam, ɓe woni mumini en ha Allahɓe ɗe. O yalziminiɓe kalimatu taqwa, ɗum woni ɓe jalzimika la ilaha illallah, kamɓe du laati ɓuri handuɓe e gonɗinde la ilaha illallah, kamɓe goni dunke en la ilaha illallah, saabi kamɓe nanani annabi sallallahu alayhi wa sallam soɓe ɗowtani ɗum. Nanno ni woni kon lamɗo subhanahu wa taala zakkiri sahabaɓe, so o senniɓe, o laɓɓiniɓe, o andi sahabaɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam, ɓe ɓuri tomattare annabi sallallahu alayhi wa sallam nde fof. Nanno kamɓe wajibi ñemtinede e golleji maɓɓe e gueɗe maɓɓe fof. O yi fa joni kasin annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam o holli ɓural sahabaɓe annabi sahabaɓe makko ɓe kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam e hadis mo janguɗen arandere o, khayru nnasi qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yarunahum, maana ɓurɗo yimɓe ɓe fu na ɓurɗo qarnuji ɗi fu yo qarnu makko kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam. Nenno holli sahabaɓe ɓuri yimɓeɓe fu caggal ɗum jokkuɓe maɓɓe, caggal ɗum jokkuɓe maɓɓe. Nenno ɗi yo hadisaji e faami ayaji janguɗen joniɗe ɗeɗo hadisaji yoko hollata wiidema hono kamɓe sahabaɓe kamɓe ɓuri tomattare annabi sallallahu alayhi wa sallam nde fu, kamɓe du wajibi ñemtine, kamɓe wajibi jokke e faamu maɓɓe. Nenno ko saabi so kamɓe sahabaɓe ɓe laatori hono ni, ɗum saabi so ulama o en ɓe nde ɓe ñinno faɓe ɓangina bid'a, ɓe mbi honi ko woni bid'a de hono hunde heyɗintinade luttude hono deftere e sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam e asaru, ɗum woni ko fillayude sahabaɓe ke ijma'u, ɗum woni hono bid'a mo lamɗo subhanahu wa taala sifori e konngol annabi sallallahu alayhi wa sallam yo majjere. Nenno en andi ikhtilafuji, ɗum woni lural kañi e ceeragu heewi hakkunde alislami en ɓe, caggal salafu salih, ɗum woni caggal sahabaɓe qurunuji hono ɗi mbiɗen ɗi radwanullahi alayhim. Hono feccere wotere wotere yemre wotere fu daran fa faccitira nassiji, ɗum woni hono qur'ana o e hadisaji annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɗe e faamu muɗum. Homo fu so waddi hono faamu muɗum fu daran fa hooƴa ayaji ɗe na hooƴa hadisaji ɗe faccitira ɗe hono faamu mum o. Nenno ɗum saabi so tawɗa khilafu mawɗo naati e tomattare annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗe, fedde wotere wotere fu a tawan an nodditto kañum ko ɓuri faamde hono oɗo aya, kañum ɓuri faamde oɗo hadisa, ko haali ko ɗum woni gonga. Nenno so ɗum waɗi hono gatten hono hene ñemtinte sakiraɓe. Nenno en andi ɗum, en keeɓi ɗum e konngol annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam hadisi Irbad ibn Sariya. النبي صلى الله عليه وسلم أوي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل ضلالة فإنها ضلالة رواية ورنه. فمن أراد ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. رواية قد دوري فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أعضوا عليها بالنواجذ. النبي صلى الله عليه وسلم بنجني ان اجيرتني ان اهلجني ان تنت ان سكراب ان غتن هكله سن سن هدوم اوي اوي كلا اون غوردو اتما تار مكوند موني سابيك انن ابي انن بوري مودن اوي كلا غوردو فوي وران ييده هن لورال كيوغال كوم فو اني نوديتو هم فو اني اكو مونكو وني غونغو هم فو اني غودو اكو بني هم فو اني ينكو غودو. النبي صلى الله عليه وسلم وي لورال تفن او هيبيني غال اختلافا كثيرا nanno o wi tinno enna ndento enna fiya kuuji fina nuuji keydin tinadi e diina sabi yoga yimbe an non salam ni ke dum yande an jati abida neddo sa anda hono fey hono madlulul lugha lugha wi hono wonande hunde de fey hono ko lugha jati sapoto faade e mayra ana yonay halde hal diina sakira sakiki fa mbiya ana waram faalato da woni hono difa woni ngado o difa o e diina nanno kina andin hodo woni hono ko heydin tina e muhdathatul umur de umuruji diina di hala mon hala سبي النبي صلى الله عليه وسلم أنتم عالم بالدنيا بدنياكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورنا مدينة سوتي من قال التعبير كلنا هنا تمرجد عندي وأنا أهدي لهم تقول لهم تعالوا من تمرجد عندي عندي ما يفي ولا مدينة من بيمونه هو اللي ندد أوه أنتم عالم بدنياكم ونقول بري أندر الدنيا أدنى منه أن لنا نرى النبي صلى الله عليه وسلم حالي حاله هنا كل ده وكل إني أنفر إن جاك ينفر وجاء إن كل أنا ده كل كيد إنتنا ده فينا نوجدينا لونك هالا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن سطيع كل كيد أنتي نهود ويمريئن وبين جو كن أطول مكو أطول الصحابة مكو بيكم كأن النبي صلى الله عليه وسلم اللوم تيب مهندي تاب به يا جايم أنا قد أشوف هذا تجمل أمي أيو النبي صلى الله عليه وسلم أيو أن يلا ومجيء أطول صحابة بين جيء أطول يلا هنا حديث وابي سيلرت كصحابي ده وحديث دوكو أودي دفاع وتجد ده هنا بين بدأ أنكابه ndaro be fambi e hono sa andari fa kala hala bid'afu e bien e wana qur'ano hawrina ka sayyidina usman kanyum hawrinim wana hono salatu tarawih sayyidina umar kanyum hawrinidu nanno annabi sallallahu alaihi wasallam afami nazratu thaqiba o jogi kanko annabi sallallahu alaihi wasallam fo andina yimbe be hono den don ko sahaba e makko be golli ko dum den jaltay e sunna makko kanko annabi sallallahu alaihi wasallam joni non shubuhatuji di wobbe ngarata fa ngada kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o jabaniki en din don gila dem fa anden din shubuhatuji su yimbe ngari fa ngada di fu keba jabu mudum dum woni hono ko hollata sunnatul khulafa'ir rashidin sunan wel andi khulafa'ir rashidin be ngala datol sunan datol annabi sallallahu alaihi wasallam joni non yoga yimbe be di'aful uquli wal qulubi darde mun en lo isa hakileji mun loyi daram fa dalli noro gede godde ngar biya on hun wona dum an wodi min nani do on nani goddo fu nani heewi ko bid'a ko be dalli norto wona de gede sa yi bid'a fu en biyan on wona qur'an o hawrina ka zamanu annabi sallallahu alaihi wasallam wona hono salatu tarawih dum woni hono nafila ramadan wona sayyidina umar wadi dum ga zalika nenno en andi annabi sallallahu alaihi wasallam o andini en fajoni kasin hono sunna khulafa'ur rashidin fajoni kasin dum du yoko jokkete o tekkini en kasin o toddini on o wi addu 'alayha bin nawajiz ngatire dum ni nyi modan gereje tinne han fagasa nenno en andi annabi sallallahu alaihi wasallam fajoni kasin o yambiri en gedal fungal ngatenna tawe en birfini dum faade e hadyu faade e sahabaabe annabi sallallahu alaihi wasallam be ne be gollirta golleji mabbe dino gollirena non ko be gollirena non fu andena dum wana moddere wonande en adna e lakhara fajoni kasin annabi sallallahu alaihi wasallam o wi وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة كم قال النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي كم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبيئا حديث الترمذي يلتني عراقي دوت تخرج الأحاديث وحديث تلل كم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفامني أنه o wi andena bani israila kobbe be peccima hono gede chapande jeddi e didi woni al yahudiyan kobbe an nasara embe to mataare makko ni ana feccio pecce chapande jeddi e tati e kala le yita be jeya sona fedda watere embi yalla hende woni den o wi ko gondumi e mun hande min sahabaabe ambe ko neno dumi o du yo qaidu muhimmu sanna fa andena hunde fu ko annabi sallallahu alaihi wasallam walda e mudum nyende den anden na jeyda ka e hadiyo annabi sallallahu alaihi wasallam sabi sen dum sijaati hani hul indina do so hani tawede hunde fu ko gedal ngal gollata e dewal lamdo subhanahu wa ta'ala fu andano sahabaabe be gollirno ngal do gedal tafan so zikru non so jangul qur'an non so nafila non so korka non fu anda yalla sahabaabe annabi sallallahu alaihi wasallam be gollingal do gedalna sabi sa ƴeewi joni neɗɗo ka fof hono feccere tomattare makko nde wi joni ana yeeɓo gueɓe capanɗe jeɗɗi e tati nde capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi ɗe tati ɗe fuu ɗe fuu eɗe juula eɗe koora eɗe zakka eɗe jaa hijji eɗe gaɗa ko wiyete deɓe ɗe fuu mais ko saabi so ɗe kanje sahaba ɗe jeehi e yite ɗe joppi ko annabi sallallahu alayhi wa sallam wondi e mum ko e ko sahaba e mum ɓe gondi e mum ko ɓe gaddi gueɗe mabɓe kamɓe e faamu mabɓe e deɓe ɗe ɗum woni ko mahallu shahidi e oɗo hadis hollude hono gueɗe ɗe ɓe gaddi ɗe ɗe woni ko jaadata e sharia saabi ɗen ɗon annabi sallallahu alayhi wa sallam laataki kañum e sahaba e mum ɓe ana gondi e mum holli ɗum hadisa inna man aisha mo imam muslim yaltin man amila amalan laysa alayhi amruna fahwa rad kala golluɗo golle ko golle o woni fuut caggal ni hono golle o e diina o jeeya so tawi golle amin minen min ngala hen min gollirayi noon on golle sa waddi zicre ma tawi annabi sallallahu alayhi wa sallam warray on ɗon zicre noon a waddi korka ma annabi sallallahu alayhi wa sallam warray korka ka hono noon a waddi jande ma qur'an annabi sallallahu alayhi wa sallam jangiray noon a waddi nafila maɗa annabi sallallahu alayhi wa sallam warray noon a waddi hajju maɗa annabi sallallahu alayhi wa sallam warray noon a waddi sadaka maɗa annabi sallallahu alayhi wa sallam warray noon gueɗe dewe allah ɗe fuut hunde fuu ko gadduɗa hen so ni tawi annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waɗay ngal ɗon gueɗal anda a naati e pelle capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi ɗe annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ɗe fuu e yita ɗe jeeyaɗe aldandi en sarri mum nden ɗum saabi so ana himmira sanne sanne sanne sakiraɓe tinnoɗenna sanne sanne kimmiren andude dewal fuu ngal gatten hono annabi sallallahu alayhi wa sallam warrigal hono sahaba e makko ɓe gardigal ɓe paami hono ko pamɗa kona ñanno so en paami ɗum fuu en andan nde kay hono moƴƴere walana en so wona ñemtinde annabi sallallahu alayhi wa sallam eno sahabaɓe makko ɓe wonduɓe makko ɓe pamri no ñemtinirtenoo non kanko annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ñanno hadisaji ɗe janguɗen joni ɗe e ayaji janguɗen joni ɗe fuut ɗum fuu yo dalili laaɓuɗo pamtinowo wiide hono gonga jaati e kisdam jaati woni hoɗum kañum woni jokkude manhaji ɗatol e faamu sahabaɓe ɓe wonande hono nafsiji sharia ɗi ɗum woni qur'an e hadis fati gadda hen faamu maɗa fati gadda hen yiyande maɗa fati gadda hen hunde fuu so wonano kamɓe sahabaɓe annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ɓe no e pamri ɗen ɗon hadisaji e no e pamri ɗen ɗon ayaji e no ɓe pirtiri ɗen ɗon ayaji dewal fuu dungal gaddata fuu tawe ngal ɗon dewal kamɓe sahabaɓe ɓe dewri lamɗo subhanahu wa taala ngal ɗo dewal so ɓe dewra ngal ɗo dewal tan taƴora moƴƴere walana ma an gollowo e ngal ɗo dewal o so wona tampere tan wona haala fa yoga waraka caggal annabi sallallahu alayhi wa sallam e duuɓi ujunere e seeɗa mbiya kañum en gaddi faamu muɗum ine e diina ko sahabaɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓeka paamali on ɗon diina gara takka mana askita on ɗon ngal ɗon ɓural e muɗum en takka ngal e mum en mbiya kañum en tan jogigal ngal ɓural ngal du tawe kangal ɓuuri ɓural fuu saabi ɓural ngal hono to maɓɓe to kangal woni sa a nangi sa a naati e ngal ɗon ɓural ngal ɓe mbigal a hisi aduna e lahara fuu sakiraɓe nenno en andi ɗum kay hakkilante fuu no andi ɗum yo hunde noon nde cheytani watti e hakkilleji yo lamɗo subhanahu wa taala dandu en sarri mum ɗum saabi so ana himmira sanne wirfade e ɗeɗo ayaji e wirfade e ɗeɗo hadisaji celluɗe e annabi sallallahu alayhi wa sallam janggenna ɗe paamenna ɗe andenna hono ko ɗe kandoto faade e muɗum ko fati hono ɗeɗo gueɗe gar so komta en fati ɗeɗo gueɗe gar so hoteɗo so paddo en e moƴƴere saabi eɗen andi kay annabi sallallahu alayhi wa sallam moƴƴere fuu ko tomattare makko nde hasinguini e muɗum fuu o yettini sahaba e makko ɓe wala ko o risi toon kasim ɓendu jottini tabi'ina en ɓe jottini tabi'ina en o seedaniki ɗu tomattare makko nde qarnu makko o ɓuuri qarnuji ɗi fuu moƴƴude caggal mum qarnuji dewɗi caggal muɗum ɗi caggal ɗum qarnu dewɗi caggal ɗum qarnu dewɗo caggal mum o caggal ɗum qarnu dewɗo caggal mum o caggal mum joni ka hono bidaaji e kulle gueɗe goɗɗe ɗe jeydaka e sharia garata neno tinno ɗenna hunde fuu ko laati dewe meɗen ɗe fuu taweeɗe jaada eno annabi sallallahu alayhi wa sallam rewrata lamɗo noon hunde fuu ko laati faamu meɗen fuu tawi omo yaada e faamuno sahabaɓe ɓe famrinoɓe e ayaji janguɗe nani ɗe hadisaji janguɗe nani ɗe fuu yo kollooje dalilaji laaɓuɗi wiide ko wajibaade jokkude hadiyu sahabaɓe annabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe e jokkude ɗati maɓɓe e hanndi toraade hono ko ɓe gardi ko ko ɓe accani en ko ndenno fa joni kasin dalilaji hakkilanteji an toon kasin kolloji fa joni ana wajibi fa joni golle fuu mo golle tanna ñemtinanna sahabaɓe e muɗum ko saabi saabi kamɓe sahabaɓe ɓe ɓe fuu ɓe hawruɓe e aslu diina ka ɗum woni qur'ana e hadis yural fuu wala hakkude maɓɓe saabi qur'ana o nde jippotode e hadisaji annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗeo faccita ɗe kamɓe sahabaɓe ɓe jaati qur'ana o jippi dow mum kamɓe paccitana hadisaji ɗe enno aslu o ɗum woni qur'ana e hadis o ɓe fuu ɓe porru hen ɓe fuu ɓe kawri hen kamɓe sahabaɓe ɓe ɓe fuu ɓe ndenti ɓe jaaɓi ɗum ikhtilafu fuu naata e hakkude maɓɓe hono e itiqadu ikhtilafunata e mabbe e ibadaji e dewe de ikhtilafunata e hakkude mabbe du hono e istidlal jokka hono hadisa o hodum o dalli nortena hodum ha aya o famete nata e hakkude mabbe kambe sahabaabe hunde atawan be furde be ndenti e aslu o sabi aslu o qur'ano e hadisa o fu yasu mabbe kambe wadi jokka bamowo istidlal kasin fu dalli nortodo hunde fu atawan hono e qur'ano o bamata e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan no nardi annabi sallallahu alaihi wasallam yinu o tabi ikhtilafunati hakkude mabbe atawan ana wawi tawede o ana jogi hadisa forri e hadisa o do halama nyende manire o forra e makko jango cagal mun kasim lamdi to so ikhtilafunati wi a o hadisa de ka annabi sallallahu alaihi wasallam halani mo me cagal mun kasin o hali o do hadisa kambe e hore mabbe be fu ana e jungo mabbe don yo hunde non laabunde dum do fu wada hen be goddo dira e annabi sallallahu alaihi wasallam do yoga anton so fama jati yahanto annabi sallallahu alaihi wasallam yadum a mani halni kam de hunde mani halni kam de hunde annabi sallallahu alaihi wasallam e hore mudum dartina ye o hunko kal on ko ni worri non andi kambe kay ana wajibi be jokke sabi kambe ka hono talaqim maana hono qudwat mabbe yo annabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan be lamdoto non dum sabi so be luray e i'tiqadu be luray e ibadaji di be luray du hono no istidlal warrate dum sabi so kambe sahaba be fuube kawri e tabitin tabintinande lamdo subhanahu wa ta'ala sifaji makko di biduni ta'wilin wala ta'dilin wala tamthil fajoni kasim be fudu be kawri e jabude hadisaaji annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam eno annabi sallallahu alaihi wasallam halde ni be no e jokkude e majje kambe fajoni kasim kambe du woni andube hono jahiliya sabi kambe hono jahiliya mu alislama ko wari fa timmina mu alislama ko wari fa roytina o kambe buri andude mo sabi ko heewi e mabbe fu ngoni e on don jahiliya jati be gonay on don jahiliya do atawan badira e mudum ma sakira e mum badi be goni on don jahiliya nenno kambe buri andude jahiliya o kambe buri andude jahiliya o honno hani hamrede kambe sahabaabe kambe buri andude hono on jahiliya hani hamrede kambe sahabaabe annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam be do nanno hande no yoga yimbe ana wi'a a zamanu gonden hande o zamanu jahiliya heewi a fami majjere heewi wajibi yimbe be kinabe ngadane kulle ko sabin binta be faabe ngarta faade e diina ko sabin binta e faabe dewa Allah mum peneji di keewi a fami zamanu akhiru zamani ma ila zalika zamanu porden ona zamanu mabbe kambe mo e porri mo zamanu shirku jati e kufru jati sarih woni e mudum e zamanu mun o zamanu hum buri bonte nanno anden no hunde fu ko moddinay to mattare annabi sallallahu alaihi wasallam ne dew fu moddintane hande hono imam malik wino o wi hunde fu wala ko moƴƴinta to mattare annabi sallallahu alaihi wasallam de so wala ko moƴƴinide de arandere de sahaba be de be garannonde keferaku tan tan wodi enen alhamdulillahi rabbil alamin fe goto meden tawayga mun en keferaku e heddega meden gazati kan yo moƴƴere mon de Allah wadani en joni non an wawi tawde bid'a an wawi tawde wayde famu nenno handen burden hasinginde e wirfade e hadisaaji annabi sallallahu alaihi wasallam de de wonno enen kayen alislami en wa tawi sahaba bene kambe ka e keferu jati jati kambe ka e pini e mum be mawni nanno islam on e wari fa roytina keferu kambe sahaba be moddere funde wana kambe ben ndewri lamdo subhanahu wa ta'ala moddere funde wana be dokki be dokka kambe fa nen do moddere sabim binana be yottade lamdo subhanahu wa ta'ala fu tajoren nan den do moddere enen e hore meden en kebata den do moddere dum ka tajoren nanno fa joni kasin hono kambe salafu salih sahabaabe be fa joni kasin hono dalil hakkilanteje kollo fa joni kasin kambe buri wajibaade nyemtinde e golleji mabbe di e faamu mabbe o be nangi alislamako e golleji mudum di eno haani gollirteno ko laabi ko seni be ndetini ray dum a faami e thaqafatuji goddi iwdi nokkuje godde na diinaaji goddi na hono defte godde baylitaade na hono falsafa filosofi wa ko ma ila zalika na ana halaji podondira dum fu be ngada dum kambe be nangi yaltan hunduko annabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan be nanga dum on wakkati be pama dum sabide bidan kambe saliqatan be arabe non e pami lugha arabiyya so wonko jibani be du jokka so tawi dum yo ihtimam muhtamal be lamdoto annabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan faminabe kambe nangi qur'an o iwde annabi sallallahu alaihi wasallam o keccho labudo tal tal tal tal omo yalta e ɓernde annabijo sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam e hunduko muɗum eɓe nangam ɓe jii du hono hadasuji ɗum woni kulle keyɗitinɗe ɗe annabijo sallallahu alayhi wa sallam wondi e muɗum e wakka marhalaji ɗi annabijo sallallahu alayhi wa sallam waylti e muɗum ɗi issabin bini ayaji kewɗe jippi e suraji kewɗi ɓe kawri e munasabaji wakkatiji kewɗi ɗi ayaji jippi e no ayaji ɗi coggira e ko sabin bini ayaji ɗi ko ɓe golli wondude e majji ɓe paamiɗi pay pay faamu majji saabi yeeso mabɓe jaati waɗi nen ɗum du hono fa joni kasi yo gere goɗɗo mo ɓe ɓurdi ɗum yimɓe ɓe fuu saabi kamɓe ka hono gueɗe ganɗe ɗe fuu e mabɓe kamɓe waɗi yeeso mabɓe waɗi hunde fuu ko jippina e dina ka fuu yeeso mabɓe jippina hunde fuu ko heyɗitini e dina ka fuu yeeso mabɓe heyɗintina hunde fuu ko jippina ko wi'a on nde hunde manir ɗum woni sababu muɗum fuu tawan kamɓe ɓe gondi e nden ɗon hunde fa joni kasi kamɓe woni nanguɓe qur'an o iwde annabijo sallallahu alayhi wa sallam mubasharatan hono wona wasita fuu hono wala ko wala fuu paliɗo hakkude mabɓe kamɓe e annabijo sallallahu alayhi wa sallam hunde fuu koɓe nangui fuu a tawan e hunde ko annabijo sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ɓe nangui ma du hono jokka nanguɗo e mo ñande e porray so goɗɗo forri nangui e annabijo sallallahu alayhi wa sallam kañum du yettinaɓe fa joni kasi ɓe nanga e paama nenno kamɓe woni nanguɓe e junggo annabijo sallallahu alayhi wa sallam honno mbiɗenno biduni wasitatin hon hunde fuu falaki hakkude mabɓe kamɓe e annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɓe nangui ɗum ɓe paami ɗum ɓe kewti hunde fuu ko woni on ayana e on ɗon hadisa e fandare ko fandita e on ɗon hadisa e hunde fuu ko o yembira fuu tawan kamɓe ɓe paami ɗum ɓe golli ɗum saabi e mabɓe jergui kamɓe sahabaɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɓe nenno hono noon kasin tabi'i en ɓe e tabi'u tabi'ina en ɓe kamɓe du kasin kamɓe ɓuuri qarnuji ɗi fuu ɓadade annabijo sallallahu alayhi wa sallam saabi tabi'ina en ɓe ɓe kuppodiri e sahabaɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɓe nangui e junggo mabɓe andal honno ɓe nanguiringal e junggo annabijo sallallahu alayhi wa sallam ne ɓe mbaylitayi hen hunde fuu saabi en andi ɓe mbaylitata ɓe boppitata hono noon kasin tabi'i tabi'ina en ɓe du nangui e junggo mabɓe kamɓe du kazalika hono noon no ɓe nanguiri kamɓe e sahabaɓe radiallahu anhum nenno du bida'aji lataki e zamanu mabɓe kamɓe sahabaɓe ɓe e zamanu tabi'ina en ɓe ana heewi saabi nden alhilamako ne jogui shawka ana jogui yakawere neɗɗo fuu hono kuncuɗo hoore muɗum fuu tawan laaɓi alhilamako ko ana woodi taccandani muɗum nden bida'aji kewali nenno caggal ɗin ɗon qarnuji jokka bida'aji ɗi gaari so ceyfiti so caaki jokka so ɗi kewi fa jokka ɗi gaari ɗi jokki bida'aji fa yoga wi an kañum en jaati jogui hono contirɗe aljanna wallahi min nani yimɓe haalɓe e ley sitaŋaji mbi contirɗe aljanna ɗe e junggo min en goni ñande dargal kañi en contata subhanallah yow sahafatul uqul no foti ɓiɓɓe adama en ɓe nenno en andi sahabaɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɓe hoore mum en ngala contirɗe aljanna kañi en hoore muɗum en yo yimɓe noon hono hulɓe yalla ko dewe mum en kañi en gondi wondude e huppodirde mabɓe e annabijo sallallahu alayhi wa sallam wondude e qur'an o jippike e annabijo sallallahu alayhi wa sallam tawi ɓe gondi e muɗum ɗum fuu annabijo sallallahu alayhi wa sallam mayiɗo jarriɗo e mabɓe ɗum fuu sa a jeewi goto goto e mabɓe fuu yo kulɗo sa a ƴeewi jaati jaati hono hadisa e mawɗo ɗum woni hadisa shafa'atu annabijo sallallahu alayhi wa sallam o annabaɓe jaati ɓamde gilla an nabiyullah nuh fa moussa fa isa fa ibrahim goto goto mabɓe fuu so haaldama ñande dargal to wiyama wa rasula wi an nafsi nafsi hooremu yonki mum yonki muɗum kañum ka annihuli saha annabaɓe jaati jaati so wona annabiyo sallallah sallam annabiyo sallallah sallam ndu so haalanama kina yahato al arche to sujidana lamɗo subahanahu wa taala yettamo suram so kanko lamɗo subahanahu wa taala o jaɓa curanal so goɗɗo yori wima kañum ko kañum kana wawi heƴudema adna e lahara hu kañum woni keƴowo maɗa sagike so wona famɗude hakkille e famɗude faamu e hontedu e homtede cheytani neɗɗo no andi ɗe gueɗe kay wona hono ko hakkille nangata du sakko neɗɗo tuugo e muɗum fa neɗɗo hinno ana wasoro ɗum neɗɗo wara e kañum koye hono contorɗe aljanna ɗe kañum jogui ma on min ka jokku caggal am tan sa jokki e ɗatol am ngol gaddumigol e faamu am o a hiisi adna e lahara fuu sa en kaali annabaɓe ɓene to lahara to kamɓe hoore mabɓe hon fuu yetana nafsi nafsi on fuu yonki mum woyata yalla renikenema renaki tawe kamɓe ne ɓe annabaɓe ɓe nulaɓe ɓe lawno subahanahu wa taala suuɓi so neeli ɓe waɗiɓe kamɓe woni sababu yo handade hono tomattaji mabɓe ɗe ɓe mayi du lamɗo subahanahu wa taala ana yerri e mabɓe andin du yo jarriɗo e mabɓe wondude ɗum fuu kamɓe kaɓe kuli ñande dargal yalla eɓe kisa ɓe kuli fey surde lamɗo subahanahu wa taala goɗɗo warata wiya kañum ka hono e netarako mum e famɗude hakkillako muɗum e jahilako muɗum kañum wiyata kañum ka heƴima hunde fuu ka kañum wiya aljanna kañum uditata so nanne kañum ley kabru maɗa kañum jooɗoto toon so jaabene goɗɗo jabatakoma sakiki gatten hakkilleji hoy andenno zamanu o handen alilmu la yaqbalu aljumud andal handen ɗo yetti ɗo daren hono paamenna hono andal ngal lamɗo subahanahu wa taala hokki annabijo sallallahu alayhi wa sallam ngal eno annabijo sallallahu alayhi wa sallam wondino gorre na noon fati jokkenna alhawaji yonkiji meɗen ɗi e alhawaji yimɓe ɓe gonduɗen e muɗum ɗe wa hasatan e zamanu mo gonɗen hande zamanu goɗɗoriɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallam duuɓi ujunere e temedde nayyi e pawɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ne andini en din don zamanuji ngarana afami hunde fu heddata ko alislama ko sawana inde mudum tan wala ko heddoto e dina sawana taguman si mudum nanno tino den hakki maren hakkille nyemtinen sahabaabe annabi sallallahu alaihi wasallam de hunde fu ko tabiti ko be ngadi fu ngaden ko tabiti be kali fu gollen ko e pami e hadisa fu golliren dum ko e pami e qur'an golliren dum ko e pamayna dum pamay dum beto den dum ciagal ande moddere wala na en mudum adna ila akhir ne yafaju ni kasin atharu jingari ude sahababe be e salafus salih imma embe yamirime be e yalzimade ko annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam wondi e mun ko e ko sahababe makko be gondi e mudum ko abdullah ibn mas'ud radiyallahu an qalanu waki ibn al jarrah firdiru kitab zuhdito o wi hodum kanko abdullah ibn mas'ud hon o wi enton o wi ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum o wi njokke bi maana njokke ko annabi sallallahu alaihi wasallam accani on ko njokke ko sahabaabe annabi sallallahu alaihi wasallam be golli ko tinne fati kaydin tinne goddum e ciagal golleji mabbe di on kedjama ko be ngadi ko ana heja on fati ndare fa kaydin tinne hunde fu kasin faamu goddo hu fati kaydin tinne e nas qur'an o faamu goddo kasin fati kaydin tinne e hadisaaji annabi sallallahu alaihi wasallam de fadi kaydin tunon fa joni kasin dewe godde kasin ko wana be kambe be golli andon kambe be keji on hunde fur nanno andon kullu bid'atin dalalatun bid'a fu ko wana ciagal ko be ngoli ko fu andene majjere je hono nabi sallallahu alaihi wasallam wino imam al-awza'i hono allalaka i wadditu defter munto o wi isbir nafsaka ala sunnah tinna hono sawri yonki maki njal e yalzimade sunna bi maana yonki maki njalzimaki tinna sunna woni hodum ko annabi sallallahu alaihi wasallam golli eno o golliri eno haldi tinna on do sunna waqif haythu waqafa alqawm dara nokkudo sahabaabe annabi sallallahu alaihi wasallam be ndari do tinna ndaro da do be ndari do fati jaha yeso mabbe wa qul bima qalu ko be kalifu kala wa kuffa amma kuffu anhu ko be nanti iude mum fu nantoda iude mudum wasluk sabila salatika salih tinna da njokka atol salafu bettibe ma mujju be dum woni sahabaabe qurunul mufaddala fa innahu yas'u kama wasa'ahum anda ma wasi'ahum anda ko hejibe ko ana hani hejju dem hono ko hejibe ko tinna da ana heje an fati biya heedin tinan goddum sa an awi hono ko ngad a waddan goddum ko buri ko mabbe ko fu anda kay hono majjara tan woni ko gaddata o wi kazin kanko imamul awza'i o wi alayka bi atharis salaf wa in rafadaka an-nas وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم وي كانكو إمام العوزعي وي فاجوين كسي مي يقني مي يمري ما تنو الآن جوكا تبي مجو بي دون السلف الصالح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بي قرون الجكو اليمندي فيسو يمي بي فو بي ما بي جوكي ما بي ما هون فو وكي بي وهبي أنكي بي بدأ أنكي بي كذا ما دام قال الله قال الرسول على فهم السلف الصالح ونفته الله وينا نو تنى نيمتين هنا سلف الصالح كو بي نقول إمون كو تنى إمون نيمتين عدم سو يمي بي فو بي ما سو تلما o wi tinno da amido yaggina fati nata e kulle de worbe keydin tini ciagal hono annabi sallallahu alaihi wasallam feeso be jembinani e gonande kongi be ngari be gaddi ayaaje be dallinori hono ayaaje mujmaluje na hon tedu ma ila zalika na hadisaaje hono tedu muhtamaluje be ngari be mudniri ko mabbe ko tinno da fati jokka dum tinna e ko yalzima e ko sababe annabi sallallahu alaihi wasallam be jalzimi ko o wi nenno anda fi one waram bangude so fi o bangi tan tawan anka e daltul pocci gongol wondi dum sabi so bid'anke ne biida dum zade waddanam dalili fur atawana on abaddi mushkila wa dalil ne wala ton so wana kanga aya qur'ana aya qur'ana o wando waddan aya qur'ana o wadda aya qur'ana wa o tan hajata dalil no ngadda hadith o wadda dalil hadith no hajata dalil no dalil o woni hodum dum woni qasimatu az-zahri o hondi dum woni hodum on woni bi fahmi as-salafi as-salih hono aya mo gadduda o e hadith mo gadduda o haya sahabaabe annabi sallallahu alaihi wasallam be lawu subhanahu wa ta'ala wa yattabi'u ghayra sabilil mu'minina be yalla be pamri non aya ona be pamri non hadith ona be golli ngal gedalna ne gadduda dum fo jokka do woni mushkila o so dum hono welde demgal ka ko foti bidanke welde demgal wala sa jangi nassi ma ka gudu o yahana o wadde nassi makko jangena aya jangena hadith jokka yimbe pamata faami hono be jangay be yeru be yettabe humam binne be kambe be ngara be nana be aya non minan kam min donki famde o waddi aya min donki andude la de aya o wari aya way fu aya mo gadduda o jippaki e ma jippaki am aya mo o waddi o e aya mo gaddumi o yalla aya o sahabaabe mo aya o be aya o jippi do mum be paami maana aya ona na aya o ka ciagal sahabaabe ka paamay dum tabi'in en be paamay dum tabi'i tabi'in en be paamay dum ciagal mudum o aya wari faamede tawi du kasino faam mo biida o tawan hono ikhtilaf woni hen be pamrini be pamrini be pamrini so be pamrini be pamrini be pamrini hono hani wadede allahi fa intanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila c'est importandiri e hunde non de famdiri fu jokka an a jangi aya mi jangi aya jangi hadith hono ngattemmo namtemmo to allah enuraado mudum to Allah kay jippin Qur'an wa annabi sallallahu alayhi wasallam kanyum faccitima yalla annabi sallallahu alayhi wasallam faccitiri mona faccitirda monona annabi sallallahu alayhi wasallam ya kanyum wi'a bangina wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim Allah yimi jippine ma Qur'an fa bangina na yimbe be yalla annabi sallallahu alayhi wasallam o bangini e hadith o an ko pamda hen ko na o famini dumna hono ko jiituda e hadith o ko hono e ko lati dewal ko an a yiti dumna hono na wawi joni uditenede e hadith faamu goddo faama hen jokka hono faamu jirudo ko wana hedde diina me ko laati hedde diina jaati kay dum kaande pamda en fu wi'ata min namtanto ma yalla hono ko pamda ko yalla sahabaabe annabi sallallahu alaihi wasallam be paami dumna neno dum saabi so tinno denna anden fi o ka waram bangude sabilaamu subhanahu wa ta'ala kanko jippini diina ka kanko renata ka inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kulam subhanahu wa ta'ala wi kanyum woni denowo goddo waawa hono faddade hono dum ka rene joni non shubuhatuji jibeeji na wayi filoraade dum gireji difur tawe hono yimbe seeda baayi famde dum sabbe den andi dina ka gilanden ka pamdu ka hande du ka famdu ko no annabi sallallahu alaihi wasallam wi badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba neno tinno denna hono wirno tinno denna e fi hono tabe sahaba be fe so tawi yimbe be ndari fa paddo en hen na cieli en ma beddike en na be bi en ko boni fati palet en sabi fi o waran o banga so o wari o bangi tabi tanan en atol poccingol gonden fa joni kasin hasan al basri o wi o men bi won e jonde makko wotere ndo halno har sahaba be annabi sallallahu alaihi wasallam o wi kambe sahaba be annabi sallallahu alaihi wasallam be lati kambe buri tomattare de fu birru abarru hadhihi al ummati quluba وأعمقها علما وأقلها تكلفا أو من اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فإنهم ورب الكعبة على الهدى المستقيم وي أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بكم بوريم بفوت دقن دلام سبحانه وتعالى برد معنى برد مجد كم بوريم بفوت مجد برد kambe buri yimbe be du fu luggidinde andal famde hono andal jaati yaade kambe buri yimbe fu wade famde andal kambe buri yimbe fu du famtude e jeppitaade hono hunde kina tawa ngadda hen kulle de jeyaka hen kambe be paami diina ka yoko newi non be newni be paamiri non newori o wi kambe be yimbe non be lamdo subhanahu wa ta'ala subi dum en wonande huppondirde annabaajo makko mo subi sabiyadan andi lamdo subhanahu wa ta'ala kandi o subi neddo fu ndo o subi neddo fu huppondirbe mum be yo subaabe non no dum ka eden andi kina tawe hono jaybe bandume itta e barke wiibe annabi sallallahu alaihi wasallam ko lamdo subani mum burbe jayde fu so kuppondir e makko busiri wa idha sakhara al ilahu unasa li sa'idin fa innahum su'ada'u salaamu alayhi subhanahu wa ta'ala o hayani neddo mojjo o hayani dum mojjo be holli kambe dum be mojjo be saabi be welbe hore saabi me on be to kambi on annabi sallallahu alayhi wasallam be wondi be woni yimbe itta be barke jaay be wada be kaza wa kaza ta'ala allahu amma yaqulun nanno en pami sahabaabe annabi sallallahu alayhi wasallam be laamu subhanahu wa ta'ala subi kebe faabe kuppondire annabaajo makko kanko annabaajo makko o be gonda e makko be yemtana en golleji makko e halaji makko e taguji makko be jottina en kambe sahabaabe makko be nanno o wi fata shabbahu bi akhlaqihim wa taraiqihim tinne nyemtinanna e gikkuji mabbe di e dati mabbe di nanno o wi kanko faajoni kasine Hasan al-Basri o wi kambe kanyum hunari ko jom al-Ka'ba o kambe woni hono e atol pocci ngol jaati ngol annabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam acci ngol bi annabi sallallahu alayhi wasallam o andini en anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraq bikum an sabilihi la ilaha subhanahu wa ta'ala o andini en e kongol annabi sallallahu alayhi wasallam annabi yotti en o wi hodum o wi ande ngol do woni datol am jeewe annabi sallallahu alaihi wasallam o nay o atfi datol ngol e makko o wi ngol woni datol makko kanko pocci ngol njokken nangol fati njokken na ati goddi nenna so goddo wari waddi datol mudum dambiti ngol e hore mudum indiri ngol hore mudum sakiraabe hakkilanta ko anka jeewe ni hakkilanta ko lawno ka wi annabi sallallahu alaihi wasallam wi en wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul alladhi ngol yo datol mum pocci ngol o wi annabi sallallahu alaihi wasallam wi ngol yo datol makko pocci ngol njokken dangol fati njokken dati ci li goddi di nenno so goddo wari waddi datol mudum dambitingol e mudum jokka e njihi e njokkoyi gol don datol kanko ni annabi sallallahu alaihi wasallam wi'tino dan fati njokken dati goddi ci li di kazin nenno anden lawdo subhanahu wa ta'ala haldi meeda sikrabe me lamdo haltata so na hakkilante en tinno en maren na hakkileji fati accen na hakkileji meeden di yimbe be hono chaftodi e meeden nangadi ngarade majji ko muuyi gollina di ko muuyi njoppen hono kongol lawdo subhanahu wa ta'ala gol tawene annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sakiki annabi jo halta so goddo halata na kongol annabi sallallahu alaihi wasallam gol so annabi sallallahu alaihi wasallam kongol tan gol jokke dum kan andi dum ka hakkilante fu na andi kay so annabi sallallahu alaihi wasallam haali hono goddo waddata kongol kasin ko jawtata kongol annabi sallallahu alaihi wasallam gol na hono wat neddo waddata datol mudum ko jawti datol gol annabi sallallahu alaihi wasallam wiingol so joom feesu joom nodditi ka datol mungol datol annabi sallallahu alaihi wasallam ko sabi so taski takingol hore makko haani hen yitrat datol annabi sallallahu alaihi wasallam gol tan timmi gol ka goddo jeyano gol a jeyami jeya goddo jeya gol ka en fu en potu e mudum sabi annabi sallallahu alaihi wasallam wiingol datol mudum jokken nangol lamdo du yemiri en qur'an jokkude annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qul in kuntum tuhibbuna allaha فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم لا من سبحانه وتعالى يسوني دي الله سبحانه وتعالى تن هون غاتي نجوكن النبي صلى الله عليه وسلم نن هبتاكي ميدو جوكي النبي صلى الله عليه وسلم ميدو جوكي ماني كتابي هو النبي صلى الله عليه وسلم ان تبي حق من كني ماني دوبي هون فتي تيمدي اوجناجي غارامبي اكاسين النبي صلى الله عليه وسلم نجوكدا هون دوم نانغيرتا كيل جوكو النبي صلى الله عليه وسلم تن غسي طاعة معروفة فاقسموا بالله جهاد ايمانه لئن امرتهم لا يخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة jokkur annabi sallallahu alaihi wasallam no andirano tan heji timmi jokken annabi sallallahu alaihi wasallam won ko darate ko sakirabe mais jokkude annabi sallallahu alaihi wasallam neddo ana wara ana moddintina ana mella ana tousa ana annabi sallallahu alaihi wasallam jokkete ka kanko wi dum jokka halaji annabi sallallahu alaihi wasallam de ayati qur'an di de ittete so nayite kota e fulan e allan mani e mani kany en ko muira dum kany en muira kaza wa kaza dum so wana pamdudo hakkille a fami e lodo hakkille e nyawdo hakkille mi andal al famate do get أبو يعلى وديته طبقات الحنابلة إمراد إمام أحمد رضي الله عنه ورحمه الله ورضي عنه ويلام سبحانه وتعالى ونلدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون لام نلدي النبي صلى الله عليه وسلم كان دي دينا وانقد أمن إسلام فكجالو دينا جد يفر فيسو تي هفر منيدو وفي الله سبحانه وتعالى جبني يا النبي صلى الله عليه وسلم كندا النور ونند جكدك أودك لام أودي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنوني فامنو يمب كندا يمب معنى ولام سبحانه وتعالى موير قرآن مؤجبني ظاهر مكو باطن مكو خاص مكو عام مكو ناسخ مكو منسوخ مكو أفان درافو ويهو نفوك ولاتي ظاهر إباطن إكولاتي كخاص إعام إكولاتي هنا ناسخ إمنسخ فوكانكو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانكو وني بانجينو دم كانكو وني بامينو دم هو نفو دوكو فاندرا آيا جد فوكانكو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وني أنو دم سبي الله يميرينو بانجينان إه ولاتي كانكو النبي صلى الله عليه وسلم كانكو وني باتشتانو وإن دفتر اللام دي سبحانه وتعالى بانجينو وإن دو معنى ميره sahaba e makko be njaliri wondude e makko kanko annabi sallallahu alaihi wasallam be pami ko hali ko e ko lamdo subhanahu wa ta'ala subi be kambe sahaba be so wadi kambe woni yemtobe dina ka e annabi sallallahu alaihi wasallam kambe woni holabe tomotare de faabe jottina dina ka tomotare de fur gila maide annabi sallallahu alaihi wasallam fa adno immo sabi neddo fu ciottinde fu e mabbe sottina aksi hono be yimbe jodiibe so ana aybina be ana jennabe be ana andi kambe ka e bi dina ka kayo dina jamba non sabi so tayi bamtobe dina ka be ngana holniibe hono dina ka wawi yottorade en nanno laa subhanahu wa ta'ala subi be kambe sahaba be annabi sallallahu alaihi wasallam be ciottinani en dina ka ko yottike en be latima yimbe be fu kambe buri andude annabi sallallahu alaihi wasallam kambe buri famde du hono humpitade ko annabi sallallahu alaihi wasallam muuri hunde fu ko annabi sallallahu alaihi wasallam hali e maana fu kambe buri famde dum kambe buri humpitade dum kambe buri famde hono firo mudum ko dum firtata sabi ko sabi be gondi e annabi sallallahu alaihi wasallam be njaliri gede mudum de fu hunde fu ko qur'ana o jippi fu do mabbe jippoto annabi sallallahu alaihi wasallam faccitana be no hanino non kambe be lati ciagal annabi sallallahu alaihi wasallam kambe woni faccitanobe hono tomotare de ciagal annabi sallallahu alaihi wasallam neno tinno enna jogito enna hono faamu mabbe o fati goddo enna iwde e faamu mabbe o hunde fu ko wari e qur'ana e hadith fu tawi hono faamuno e pamrino non woni no pamretenna هون نون كسي ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وليه رساله مكته ولجوا الى كتاب الله عز وجل وسنه نبيه صلى الله عليه واله وسلم واتباع سبيل المؤمنين وخير القرون من خير امه اخرجت للناس النجاه ففي المفزع الى ذلك العصمه في اتباع السلف الصالح النجاه كما امام ابي زيد القيرواني اوي هنا جساد اتوغاد ادفتر لامدو سنه النبي صلى الله عليه وسلم اي واتباع سبيل المؤمنين اي اجوكود هنا فامو داتل مؤمني ام بي كانكو امام ابي زيد القيرواني هن القران ورددن اجوكود افامي هنا فامو مؤمني ام بي وناند دفتر الله دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم اندود كاسين kambe kon dum woni hono mu'mini em haldabe dobe sabi sababe annabi sallallahu alaihi wasallam asalatan kambe natata wo wi kambe buri hono pelle de fu kambe buri hono burbe e pelle jaltinanaade yimbe be fu kambe buri kambe tomataade annabi sallallahu alaihi wasallam de kambe buri yimbe be du fu hono hisude sabi kambe woni yibe annabi sallallahu alaihi wasallam so nyimtini annabi sallallahu alaihi wasallam nenno o wi dogude faade e hono nangude qur'an e sunna e faamu annabi sallallahu alaihi wasallam do ndenaago woni o wi nyemtinde salafu salih dum woni hono kisnam adna ila akhar fa joni kasin imam abi alqasim al-lalakai wi to sharh usul li'tiqad ahli sunnah wal jama'ah wi o wi anda ko buri fu wajibade e nadanke andude hono habbere dina mudum dum woni tawhid e ko lamdo subhanahu wa ta'ala jeppi jiyabe mudum be e famde tawhid e sifaji mudum e gondinde nulabe wondude e dalilaji bangudi e yottorade din don dalilaji bangudi e dalilaji e hujjaji bangudi nenno kongi mabbe di kanko annabi sallallahu alaihi wasallam kanyum buri kongol fu kanyum buri hunde fuudu faminde e hollitinde dum woni sabi kanko kongol makko tafon e dewtere lamdo subhanahu wa ta'ala tiagal dum kongol makko pirowal dum woni paccitowal deftere lamdo subhanahu wa ta'ala de tiagal dum kasi sahabaabe makko subaabe hulbe lamdo subhanahu wa ta'ala be tomottare nde fu hawri e mum so wana yimbe hudaabe Allah ittaabe barke e tomottare nde fu hawri kambe budi yimbe be fu moddube nyanno jogitaade hono ko be denti e mudum ko e daraade e diina ka be dari e mudum ka e sinde yottinirde diina ka e no be jottinirino tiagal dum kasi woditaade bid'a e hedaade hunde fu ko yimbe majjube heji heedin timbe keedintini ko jaaka e diina ka فاجوني كسين ابن حجر العسقلاني ويتو فتح الباري توي فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما احدثه الخلف ويهم وني بلدو هوري جاتي جاتي اون جوغي تيدو كو سلف الصالح ونو اي مودوم كو دوم وني سباب النبي صلى الله عليه وسلم يقرون مفضلا سو وديتي هوندي فو كو هيدين تينا كو وانا تانا مودوم كو وانا تانا مودوم كو هيدين تينا فو ودو دوم صلاتي يو فامو صلاتي يو قتل صلاتي غدوم فو نفاجو اني كسي احمد بن عبد الرحيم الدهلوي اندرستر الشاح ولي الله وي تمطاري النبي صلى الله عليه وسلم والمله انما تثبت بالنقل والتوارث وي هنا جاتي جات تمطاري النبي صلى الله عليه وسلم دي كو هنا كود تبيتري دي وانا هنا سوتيندي ايرونوندرد او نانغاني او نانغاني او نن او وي دونديرال ني ولكن تاوي هنا neddo teddina wala tawarusa illa bi an yu'azzima alladhina shahadu mawaqi' alwahyi wa 'arafu ta'wilahu wa shahadu sirata an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa lam yukhliqu ma'aha ta'ammuqan wala tahawunan wala millatan ukhra wa yitama tari an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ural mangal ngal hebinde ana jeya hen afami hono e sinde taykitade e e tabintinde hono ko sottina wondude iwri to annabi sallallahu alaihi wasallam ko sottina ko du sottinire e ndongu mani sottini e mani man sottini e man dum woni hono sanat o wi nen non ndongu one dum wawa hono sottinede so yottino yo wadde so yottino yo wadde so wana mauni nen teddi nen beene yaalirbe annabi sallallahu alaihi wasallam de wahyu o jippotonde kambe woni hono be lamdo subhanahu wa ta'ala subi supporti e wahyu o kambe woni andube hono ko annabi sallallahu alaihi wasallam waddi ko dum feccitata kambe woni seedibe annabi sallallahu alaihi wasallam jaalirbe makko so andi sira makko kanko annabi sallallahu alaihi wasallam be dentinayi hen goddum fu kasin wana hono hempin dingol goddum gol wana solidare wana dati goddi ko wana dum nyenno suni alhali worri sekirabe tinno denna dewe meden Allah de gattena de fu kimmiranna hen nyemtinde annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam e nyemtinde sahabaabe makko be kanko annabi sallallahu alaihi wasallam wondube e makko so jarrimo so kanko lawdo subhanahu wa ta'ala o yarribe kanko annabi sallallahu alaihi wasallam du o mayo o jarridobe en no gattenen hakkille hande e zamanuji gonden hande di ko heewi e woybe sahabaabe jalti hande e zamanuji di ko sabi nde wonnono way adna Allah o fuu iram ɓuri wayde sahabaɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam ñanno kamɓe ɓe puntiri yimɓeɓe gueɗe ɗiɗi kulle ɗiɗi ɓe puntiri yimɓeɓe hande ɓinguel adama ne neɗɗo fuu mo wona mo Allah hokki imanako fur ɗen ɗon gueɗe ɗiɗi a tawan ana yiɗi ɗe ɗum woni jawdi e rewɓe aldande en sarri muɗum jawdi hono mabɓe hewde jawdi wala pétrole neɗɗo hufotaɓe nenno to rewɓe teeduɓe kiidoriki ɓe yimɓeɓe hoɗum ɓe kiidoriki yimɓeɓe wiide ɓe hono e muta'a ɗum woni zina kamɓe to mabɓe muta'a maana sa yiiɗi zina tan joni a ɓaman tan jaha toon jaha gaɗa ko ɗum woni dewgal contrat ɓama contrat balɗe sappo e joyyi balɗe noga e lewru lebbi ɗiɗi gonda e rewɓe garta nen ɗum ɓe puntiri yimɓeɓe so yimɓe hewɓeɓe killaka dinaji muɗum en dogui yaade caggal mabɓe nenno kamɓene mo Allah tagui fo kamɓe ɓuuri wayde Allah innuraɗo muɗum e sahabaɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam nenno ɓe punti yimɓe fa heewi hannden ɓe komtiri yimɓe jawlere ɓe kañi mabɓe kewɗe ɗe ɓe cakiki du hannde e leyɗe meɗen gattinen ɗum hakkille sanne sanne sanne sanne anden neɗɗo fuu jennuɗo sahabajo annabijo sallallahu alayhi wa sallam fuu annabijo sallallahu alayhi wa sallam jaati jomum yenni saabi jomum wi lamɗo subhanahu wa taala suɓaniki ɓurɗo annaba e makko ɓurɗo tagefo ngo fuu o suɓaniki ɗum yimɓe ɓurɓe yimɓeɓe fuu jayde fa joni kasin ɓe jiiɗi kasin noɓe cikkittina en e dina men ka lamɗo subhanahu wa taala wi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafizun minen jippini qur'ana o minen jippinɓe qur'anoɓe minen ndenata qur'ana o lamɗo subhanahu wa taala ɓangini en fa joni kasin e kongol annabijo sallallahu alayhi wa sallam qur'ana kañum renata qur'ana o kamɓe ɓe mbi qur'ana o renaka saabi hamɓe rende qur'ana o so jottina en qur'ana o ɓe ɓenɗon wona yimɓe hoolaɓe ɗu sakko ɓe jottina en qur'ana o nenno andenna ɓeɗo e yimɓe bomɓe huuɗaɓe Allah e ittaɓe barke goɗɗo ɗenna ɓe goɗɗo tinno ɗenna en fuu paabodiranna e haɓade ɓe e haɓade koɓe gaddi ko saabi kamɓe ɓe acca e annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɗu sakko ɓe acca sahaba e mum saabi ɓe jottiki joom suudu annabijo sallallahu alayhi wa sallam jaati wala fuu ko wiyete ko boni koɓe mbiyali ɗum nenno mo accay suudu annabijo sallallahu alayhi wa sallam so accay leeso annabijo sallallahu alayhi wa sallam accata goɗɗo nden darda lawɗo subhanahu wa taala yo o newnan en moƴƴere aduna e lahara o newna en ñemtude an ñemtinde annabijo sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam e tinnade e ko annabijo sallallahu alayhi wa sallam wardi e mum ko e ko sahabaɓe ɓe jottini annabijo e ko annabijo sallallahu alayhi wa sallam jotti yottini sahabaɓe so ɓe jottini tabi'ine en so ɓe jottini tabi'i tabi'ine en fa jotti en en darda lawɗo subhanahu wa taala yo o newnan en belko e ko aduna e lahara o tabintinen e dina islam e sunna annabijo sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك.